哟，goedendag. Nog even voorstellen voor de mensen die me niet kennen. Ik ben Paul den Hertog, voorganger van De Bron, die hier om 10 uur een dienst heeft, om 5 uur. Dus ik heb ze vandaag alle 3. Ik vind het heel gezellig om bij jullie te zijn. En ik doe dat even expres nog, omdat een van onze gemeenteleden is pas overleden. Gisteren zou ze jarig geweest zijn en haar zoon kwam gisteren met dozen vol met boeken, cd's, vogeltjes enzovoort voor alle mensen hier. Dus als jullie straks in de gemeentezaal komen naar de dienst, dan staat er van alles en nog wat. Neem mee wat je mee wil nemen. Het komt uit een heel goed hart. En als je een boek mooi vindt, of een cd, of een vogeltje, pak het mee. En daar wordt de familie heel erg blij van, in ieder geval. Nou, dat was hem. Ben ik niet vergeten. De King Kids zijn allemaal een beetje verspreid natuurlijk. Die krijgen allemaal zo'n ding, ja. Een verwerking. Geweldig. En nu ik nog de tijd heb, we zijn weer opa en oma geworden. Van een 5e kleinkind, een dochter, helemaal gezond. Ja. Noren, Anna, dat is weet mijn vrouw Anja, dus die is vernoemd. En Ida, dat is de andere oma. Het derde kind in het gezin. En morgen moeten we eten koken daar, het is niet anders. Dus we gaan er maar weer heen. Genieten. Goed. We gaan eerst lezen Lucas hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 21. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Nou, even de King's Kids. Jullie hebben dat stukje gehad vorige week, denk ik, was het. Over dit stukje uit de Bijbel. En Jezus gaat naar de synagoge. Weet iemand wat dat was? Een synagoge. Yes. Een plek om te bidden. Die was er vroeger helemaal niet in Israël. Ze hadden een kist, de ark, en later een tempel. Maar toen werden ze weggestuurd uit Israël door God, omdat ze niet luisterden. En toen kwamen ze in Babel terecht. En er was geen tempel. En er was geen ark. En toen hebben ze de synagoge uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Ze zeiden: nou, we willen bij elkaar komen om te bidden. Dus we gaan zorgen dat er een plek is waar we bij elkaar komen om uit de rol te lezen. Wat is een rol dan? Een boekrol, lazen we net. Een boekrol. Wat is een boekrol? Bestaan die nog, boekrollen? Ja, die bestaan nog. Als je in een synagoge komt, dan staan ze in de ark. Oh, ja. Een boekrol is eigenlijk gewoon een boek, maar dan is het eruit. Ja, dat je eruit kan rollen. En ze hebben ze nog steeds, de Joden gebruiken die nog elke keer. Dan hebben ze de ark, heet dat, de heilige ark. Die vind je daar in de synagoge. En daar staan die boekrollen allemaal in. En als je bijvoorbeeld ooit een keer in Israël komt, dan zie je op, bij de klaagmuur, als er bar mitzwa is, dan gaat een jongen is 12 jaar en die wordt dan eigenlijk volwassen. Dan moet je ook een stukje uit die boekrol lezen en dan lopen ze te dansen ook met die, helemaal blij met die boekrollen. Prachtig. Nou ja, dat is allemaal van die synagoge. En één ding is ook nog leuk, zat in het stukje, volgens zijn gewoonte ging die naar de synagoge toe. Volgens zijn gewoonte. Dus het is nog een goed ding. Ik zat ergens in de Bijbel gaan naar de synagoge, want de synagoge hebben ze zelf uitgevonden. Maar het is wel een goed ding. Uit zijn gewoonte ging hij naar de synagoge toe. En zo kun je uit gewoonte naar Oase gaan. Nou, goede gewoonte, leuk om te doen. Nou, we gaan met het stukje aan de gang. En dat is het eerste plaatje. Wat doen we hier? Nou, bidden. Zingen, lezen. En daar zie je een kerkgebouw met een Bijbel helemaal open. Kijk, die hebben wij hier ook. Ik pak hem even. In protestantse kerken zie je altijd zo'n Bijbel. Dus dan staat de Bijbel. Ik moet even keurig blijven staan. Dat net. En in protestantse kerken heb je altijd zo'n Bijbel open liggen. Want zeggen ze, die Bijbel, dat is niet zomaar een boek met in dit geval nog plaatjes, maar ook een tekst. Maar dat is het boek waardoor God spreekt. God praat in de Bijbel. Tegen jullie allemaal, tegen mij en tegen jou persoonlijk. Ik heb een keer een jongen ontmoet, die zat op de grote vaart. Dus die moest over de oceanen varen. En dan is het natuurlijk heel vaak ontzettend saai als je niet hoeft te werken. Dan kan je naar buiten kijken, maar het enige wat je ziet is zee. En dan ga je naar de achterkant van het schip, zee. Andere kant, zee. En voor je is zee. Meer niet. Nou, daar is ook niks aan. Dus uit verveling ging die kijken naar de boeken die er waren. Er was een Bijbel. Nou, dan ga ik eens uit een Bijbel lezen. Hij had nooit een Bijbel in zijn handen gehad. En hij is die Bijbel gaan lezen. En zo is hij tot geloof gekomen. Op een gegeven moment dacht hij, verroest, God praat tegen mij. Zomaar, hij ging gewoon lezen, maar ineens, wam. Hey, God zegt wat tegen mij. Nou, daarom, in je protestantse kerk heb je de Bijbel hier open liggen altijd. God spreekt. Daar geloven wij in dat God vandaag ook tegen ons spreekt. En ik heb al zoveel mensen van mijn leven ontmoet. Soms hadden ze al heel vaak in de Bijbel gelezen. Maar op enig moment gingen ze de Bijbel lezen en toen, bam, kwam het zo in hun hart. En gingen ze geloven in God. Dit is voor ons het belangrijkste boek dat er is. Het zijn niet zomaar lettertjes en papier. Het is God die spreekt in die Bijbel. Nou, nou kun je zeggen, ja, dat is wel leuk. Maar dat is een heel oud boek. Dat is uit het verleden. The past. Dus dat was toen. We hebben net van Jezus gelezen in de synagoge. Dat was 2000 jaar geleden. En hij leest een stukje. En dat is nu uit Jesaja citeert hij. Dat is 2500 jaar geleden. Dat was toen. Dat is niet vandaag. Dus wat heb ik nou aan zo'n oud boek? Zo uit het verleden vandaan. Daar heb ik niet wat mee. En ja, dan kunnen ze, kan ik wel zeggen, ja, als je dat leest, dan is dat heel bijzonder voor je of zo. Maar ik vind het maar een oud boek. Nou, en een ander zal zeggen, ja, moet je horen, dat is een oud boek. Ik richt me op de toekomst, de future, daar ga ik heen. En nou, dan zal er vast wel iets moois komen. Wat ik nu niet zie. Wat ik niet weet. En nou, daar wacht ik dan maar op af dat het dan eens een keertje gebeurt. Dus je hebt verleden, de past. En je hebt de toekomst, de future, allebei. En wij zitten er middenin. Wij zitten in het heden tussen het verleden en tussen de toekomst. Anderen hebben bedacht, er zijn ook icoontjes. Icoontje, dat weet wel wat het is. Hier, dat zijn icoontjes. En heb je je telefoon, dan druk je op Gmail en dan gaat Gmail open. En dat noemen we een icoontje, een beeld. Dat betekent letterlijk, dat is een Grieks woord. En dat betekent beeld. En ik ga het over een icoontje hebben, niet over zo'n icoontje, maar over het volgende icoontje. Moet je eens kijken. Dat is een icoon. In de Oosters-Orthodoxe kerken hebben ze heel veel iconen. De oudste zijn op hout geschilderd. En wie deden dat? Dat deden monniken. Monniken waren speciaal voor opgeleid en die gingen een icoon maken. En die icoon was heel belangrijk, want daarin kon je de Bijbel eigenlijk vertellen. Ze noemden het ook wel, ik ga een icoon schrijven. En als een icoon gemaakt werd, dan werd die ingewijd in de kerk. De Griekse Orthodoxe kerk heb je dat ook nog. Een icoon is een icoon van Jezus dan. En het volgende plaatje laat zien een beeldenis. Je hebt de lijkwade van Jezus. En dat zeggen ze dan. En daar hebben ze een vage afbeelding van gevonden. En die hebben ze hier een beetje meer ingekleurd. En een krap 20 jaar geleden was ik in Aleppo in Syrië, bij een Syrisch-orthodox gezin. En die hadden volgens mij deze in de gang hangen. En ik vroeg daarna, waarom hebben jullie dat in de gang hangen? Nou zeiden ze, Jezus is in ons huis. Dus dat vond de Grieks-orthodoxe kerk en de Oost-orthodoxe kerk heel erg belangrijk om te leven met Jezus. Ik zeg het een beetje plat en misschien niet helemaal goed, maar ze zeiden eigenlijk, ja, de Bijbel, prima, die geloof ook, daar lezen we ook uit, maar we hebben nu, vandaag, iets nodig. En dat is eigenlijk Jezus. En toen ik vroeg aan die Syrisch-orthodoxe mensen daarvan, als je hem weg zou halen, nee, dat is niet goed, dan haal je Jezus uit het huis weg. En Jezus moet hier in het huis zijn. Die is heel belangrijk voor ons. Dus ik snap het, want je wilt graag dat iets, dat je het snapt, dat het levend is voor je. De Bijbel is soms zo'n boek dat je zegt van ja, wat wordt er nou bedoeld, waar gaat het over, dat is zo lang geleden. En als ik dan zo'n plaatje in huis heb, zo'n Jezus in huis heb, dan is Jezus ook echt in huis. Dan wordt het ook aanbeden, verheerlijkt. Nou, er is nog een andere manier. En ik denk dat dat de manier is die God het beste bedoelt. Het is goed om Jezus in huis te hebben. Zeker weten. Iconen kunnen heel mooi zijn. Maar eigenlijk zegt God, het is nog sterker. Het is nog sterker. En dat komen we tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de herders in het veld. Toen Jezus geboren werd. Toen waren ze daar in het veld. En er komen ineens de engelen aan. En die zeggen, vandaag is voor jullie Jezus geboren. Dat zeggen die engelen. En engelen zijn boodschappers van God. Dus God zegt, vandaag is voor jullie Jezus geboren. Ze horen het. Het gaat het ene oor in. Het gaat het andere oor niet uit. En ze zeggen, we gaan heel snel naar Bethlehem toe. Want we moeten Jezus zien. Dus zie je dat er iets gebeurd is. Jezus is geboren. En dan zegt God, dat is net gebeurd, maar het is nu voor jou. Jezus is nu voor jou geboren. En dat zegt God vandaag ook. Dan zegt hij tegen ons, Jezus is nu voor jou geboren. Terwijl het al 2000 jaar geleden al was. Nou, de volgende is Lucas 19, vers 5. Daar is Zacchaeus, die heeft zoveel mensen afgezet. En die wil Jezus zien, want dat is toch wat. En hij zelf wordt uitgespuugd door de hele samenleving. En dan zit hij verscholen in de boom. Ja, maar Jezus zag het wel. En Jezus kijkt omhoog en zegt tegen Zacchaeus: kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis blijven. Jezus stopt met verder reizen. Ik moet vandaag bij jou in huis zijn. En even later komt hij tot geloof, Zacchaeus. En als Jezus: vandaag is er redding gekomen in dit huis. Nou, en dan, jullie hebben vandaag van de Lucas 5 voor je, de King's Kids. Dat gaat over Levi, dat was ook een tollenaar. Jezus zegt: volg mij. En meteen gaat Levi Jezus volgen. Nou, in Lucas 23, vers 43, komt het nog een keer. Dan is Jezus aan het kruis. En eerst hebben die misdadigers naast hem uitgescholden, allebei. En dan ineens is die ene die zegt tegen Jezus: denk aan mij als u bij de Vader bent, in de hemel bent. En Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Nou, pak ik even het laatste vers wat we gelezen hebben. Vers 21 uit Lucas 4. Hij zei tegen hen, Jezus: vandaag hebben jullie in Nazareth deze schrifttekst in vervulling horen gaan. 500 jaar geleden is het gezegd door de profeet Jesaja, staat ook in de Bijbel, Jesaja 61. En hij zegt: vandaag is het voor jullie in vervulling gegaan. En jullie hebben het in vervulling horen gaan. En er staat vervuld in het Grieks, in een tijd die wil zeggen: het is helemaal gebeurd. En nou is het gekke dus, als die jongen die die Bijbel leest op het schip, uit verveling, die zal dit stukje vast ook gelezen hebben. Ik heb het hem wel gesproken, ik weet niet precies wat hij allemaal gezegd heeft toen tegen hem. Maar dan kan het zijn dat hij zo'n stukje dan leest, en ik heb het zelf ook ervaren, dan ineens knalt het bij je daarbinnen. En wat er toen met Jezus gebeurd is, dat is nu met jou gebeurd. Als ik uit mijn eigen leven vertel, dan zeg ik: toen ik ineens de Bijbel las, en ik had hem al zo vaak gelezen, en ineens, pats, kwam het zo bij me binnen, zeg ik: Jezus is voor mij gestorven. Dat was 2000 jaar geleden. Maar voor mij was het: op dit moment is Jezus voor mij gestorven. En hij is opgestaan uit de dood. En ik leef nu met Jezus. Dus wat er in het verleden gebeurd is, dat wordt door God, hop, naar hier gehaald, naar jou gehaald, naar mij gehaald, hier en nu. Ja, dat is niet iets van het verleden alleen. Dat is ook iets van vandaag. En dat is voor jou, persoonlijk. Het is geen dood boek. Dat is een levend woord. En God laat dat zien. Het is vervuld, het is echt gebeurd. Vandaag, heden, staat er letterlijk in Lucas 4, is vervuld deze schrift in uw oren. 500 jaar daarvoor gezegd en nu ineens pats. En dan moet ik je nog een heel mooi dingetje zeggen. Jezus had gelezen uit Jesaja 61. En hij had één zinnetje, heeft Lucas niet verteld. En dat zie je op de volgende sheet, staat dat. Een dag van wraak voor onze God. Er worden allemaal mooie dingen genoemd. Die gebeuren zullen met Israël en met alle mensen die in Jezus geloven. En één van die dingen was: er is een dag van wraak voor onze God. Ja, want God zegt: er zijn vijanden en die willen niet naar me luisteren. En ik wil graag dat ze wel naar me luisteren, maar als ze vol blijven houden, tot het einde toe, willens en wetens, en zeggen, ik moet God niet, weg met Jezus. Dan komt er wel echt een keer een moment dat er wraak is van God, dat God zegt, nou ben je te laat. Dat is verschrikkelijk, maar het is wel waar. En Lucas vertelt dat Jezus las uit Jesaja 61, waar dat stukje ook staat, maar dit stukje, dat staat niet in Lucas. En het is heel erg mooi als je de achtergrond leest. Want als je verder leest in Lucas, zie je dat de mensen kwaad worden op Jezus. Nou, wat Jezus? Wij kennen je vader en moeder wel. Jouw vader is Jozef. Je moet je niet zo aanstellen. Jij zegt dat je de zoon van God bent. Nou, dat willen we niet horen. Dood moet je. En ze brengen hem naar de rand van Nazareth om van de hoogte af te storten naar beneden dat hij doodgaat. Wat zie je hier gebeuren? De wraak van God komt op Jezus terecht. En straks storten ze hem van de helling af als Jezus aan het kruis hangt. Weg met hem! Dood aan hem! De wraak van God moet maar op hem zijn. En wij moeten hem niet. Ik vind het zo prachtig dat Lucas dat zinnetje er niet bij heeft. Een dag van wraak voor onze God. Weet je wat het betekent? Dat betekent dat God zegt, ik wil niet dat mijn wraak op jou, op mij, op u komt. Dat wil ik niet. En Jezus heeft het gedragen 2000 jaar geleden aan het kruis. Dan heeft hij de wraak gedragen die ik had moeten dragen. En dan ben jij er vrij van, zegt Jezus. Ik heb het gedragen, eens voor altijd. Het is vervuld. Hij zegt ook, het is volbracht 2000 jaar geleden. En dan geldt dat vandaag. Dan trekt Jezus de geschiedenis naar vandaag toe. Zegt hier, vandaag is Jezus voor jou gekomen. Heeft Jezus zijn leven gegeven. Is Jezus opgestaan. En is er geen wraak voor jou. En ben je bevrijd van alles. Je bent voor altijd van hem. Dat is wat God spreekt. En het moet van God vandaan komen. De volgende tekst laat dat zien, Matteüs 16. Gelukkig ben je, Simon, Petrus, Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. God overbrugt de tijd en zegt, wat ik toen zei is vandaag waar. Marcus hoofdstuk 7, vers 34, 35a. Jezus sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Effata, wat betekent ga open. Meteen gingen zijn oren open. God is het die oren openmaakt. God is het die je laat horen duizenden jaren later dat Jezus voor jou gekomen is. En dat je dan vandaag Jezus ziet als jouw verlosser. Romeinen 10 vers 17, en daarom ligt die Bijbel in elke protestantse kerk. Dus door te luisteren, komt men tot geloof. En wat men hoort, dat is de verkondiging van Christus. En daarom willen we die Bijbel alsjeblieft altijd open hebben. En zeggen we, een icoon is mooi. Maar dit is voor ons het belangrijkste. Dat Jezus werkelijk spreekt vandaag. En dat die werkelijkheid kan laten worden. Wat duizenden jaren geleden gebeurd is. Dat wonder gebeurt elke keer weer. Hier en nu. De zin van de kerkdienst. Dat is, de Bijbel moet woord worden. Ik hoor God tegen mij praten. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Hey, wil je eeuwig leven hebben? Wil je dat? Wie in mij gelooft, heeft niet zal het krijgen. Vandaag heeft eeuwig leven. Niet straks, niet toen. Vandaag eeuwig leven. De geschiedenis moet vandaag worden. Nou, weer het plaatje van de Bijbel. Ziet er saai uit misschien. Dat hele interieur maakt me niet zoveel uit. Maar die Bijbel, dat is Gods woord. Een van de dingen van Miep Groen, die heb ik meegenomen van die tafel vandaan. Dat was een klein boekje van de man van Miep. En die had in het leger gezeten. En daar krijg je van de dienst geestelijke verzorging, kreeg je toen, of vandaag misschien ook wel een boekje, met bijbelteksten, met gebeden en alles. Een heel klein boekje, wat je mooi in je broekzak kan stoppen. Zo'n klein boekje is al zo belangrijk. Want net kan dat stukje uit de Bijbel erin staan. Wat God voor jou heeft bedoeld. Het laatste plaatje. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 7. Nu legt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Jezus komt op aarde. En het resultaat, ze zeggen, weg met Jezus, we willen het niet horen. Nazareth, weg met Jezus, hou op. En zoveel mensen hebben nee gebruld, weg met hem. Nou, dan is God niet zo dat jammer, je kans is voorbij. Klaar, ik heb het toen gezegd en je wilde niet. Je hebt nu de kans. Ik heb geadverteerd genoeg en je deed het niet, klaar, jammer. Nee, God wacht nog langer, nog langer, het is nog een dag. Het kan nog steeds, het kan nog steeds. Ik heb het al eens verteld, ik heb een broer gehad, die is nog geen 16 geworden. Kwam onder een bus en overleed. En dan krijg je hem thuis in een kist. Niemand heeft hem meer gezien. Nog geen 16. Kan zo gebeuren. Kan. Zeker weten. Kan nog steeds. Zegt Jezus. Het kan nog vandaag worden in je leven. Jezus is gekomen. Dat was iets van toen. Dat is alle betekenis voor de toekomst. Maar het is vooral vandaag bestemd. Voor u, jou en mij. Vandaag is voor jou de redder geboren. Vandaag is voor jou Jezus aan het kruis gegaan. Voor jou heeft Jezus aan het kruis gezegd. Mijn kind, het is volbracht. Voor jou is Jezus opgestaan uit de dood. En wie in hem gelooft, zal nooit meer sterven. Voor jou is Jezus opgevaren naar de hemel. En in het geloof ben je al opgevaren in de hemel, met Jezus. Je leeft al met één been in de hemel als je gelooft. Dat is nu al zo. En daar zit Jezus aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert, hij is koning. En hij is ook koning in mijn leven. God legt opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Pak je Bijbeltje, steeds weer, lees. Totdat je ontdekt, God spreekt tegen mij. En Jezus wordt werkelijkheid in je leven. En als je hem al kent, dan kan het dor zijn in je leven. Dan wil het even een poosje niet. Pak die Bijbel. In het verleden in de kerkgeschiedenis zie je. Als mensen in de kerk de Bijbel niet meer lazen. Dan ging het met de kerk helemaal mis. En met de mensen ook. Het kwam weer goed. Als ze de Bijbel gingen afstoffen. En weer gingen lezen in de Bijbel. En dan kwam alles weer goed. Stuurde God het leven van de mensen weer. Heden, vandaag, spreekt Jezus. Ik ben er voor jou. Pak het aan met allebei je handen en leef.